Ja. Per Sundin är nyinflyttad i Osloområdet. Är det ni som annonserar långbord 6000 kronor? Ja, liksom. Och vilken tur, jag har letat långbord i flera veckor. Vad är det för material på det bordet? Det är väl furu? Det är furu. Ja. Är det i gott skick? Det är väldigt gott skick, ja. Du har det kvar, du har inte sålt det. Nej, jag har inte det. Ja, vad bra. Jag sitter nämligen med min bank här. Jaha. De behöver för en eventuell kredit bara verifiera att det här stämmer. Förstår du vad jag menar? Ja. De kan inte låna ut pengar till mig utan att veta vad jag ska använda det till. Oh, skulle ja. Ni bara kunna bekräfta att ni har ett långbord för 6 000 kronor ja. Till dem jag sitter med dem här? Ja. Nu, ja, ett ögonblick. Ja, hallå, nu är det till er. Ja, det är banken! Ja. Ja, jag har alltså ett långbord till salgs. Ja! Ja. Och det kostar då... Vad kostar det? 6 000 kronor. Det var dyrt! Sier du det? Ja! Ja. Ja. Men han kan jo prutte litt. Hur mycket då? 5 000? Ja. 4 000? Nej, ikke 4. 7 000? Nej, jeg skjønner ikke hva meningen med dette her, ja. Hallå? Ja. Det låter som at ni inte kommer överens her. Er det noen summa som har nämnts? Ja, det står ju på i annonsen i avisen, det är 6 000 kronor, ja. Och det är det kreditbeloppet jag har, så att säga, ansökt för. Ja. Jag skulle vara nöjd om jag fick det för 6 000 kronor. Ja. Ja. Måste jag gå högre? Nej, absolut inte. Jag måste lämna tillbaka till bankmannen så att ni kan reda ut det. Så kan jag bara skriva på pappret så kanske jag kan hämta det till helgen. Ett ögonblick. Ja. Hallå, det är banken. Ja. Vad är det som gäller? Ja, jag har ett långbord till salgs för 6 000 kronor. Bra! Ja. Nu verkar han vara nöjd här. Ja, väl. Men då kanske dyrt! Vi... Nu ändrar han sig och ropar dyrt! Nej, jag får tala med honom och återkomma. Dyrt! Du finns kvar på det här numret. Ja. Ja, gör så länge. Hej, hej.